kan bodé kuné musa kala farid du doy sa andando defal len ittihad wala sina nga xamné amano gem nañu nak néna ñoy gem nañu wante wala ñu wajiro nangu ñoo gaday yow yonent malakum deddi ñel len yeen ñi gem te nango gaday ñoo ñeena gem nañu sa gaday malakum deddi ñel len yeen ñi gem te nango gaday ñun wayatil ci seenu mengo ci seenu kilifte ci seen dona min seen dara ñoo fala irsa baynakum wa baynahum wala nasiba lahum ñoo ñu du ngeen donante de malakum min walayatihim min shay'in motax yefer du don julit julit du don yefer atta ya jiro mo mbata ñu nango gaday rek ba ñu nango gaday nak ñu man soxal ko nak dono mbokk nak soga ñew ñi ni tan sarwakum lem dimbali ngeen len fi diini ci diine aha neena wa alaykum nasru lahum ala al-kufari yini sansarukum fi dinikum kon nak neena ndem sakku nañ len dimbali ci diine wa alaykum nasru lahum buñ len dimbali nak dimbali len len yini sansarukum fi diine buñ len dimbalé ci diiné assa alaykum nasru buñ len dimbalé nak li rek dañu tup waye buñ len dimbalé ci diiné nak ayene dañ fa alaykum nak in tansurullaha yansurkum katal buñ len dimbalé laha ñun yalla ñi diiné yalla ñi yansurkum in tansurullaha yansurkum moy we in tansurukum fa alaykum nasru alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa yuhsin alaykum nasrukum wa ar ngeen yena dimbali ila la xaw min dara ak aw nit nak ño xamni bayenakum nek na seen digeunte wa bayen way wallahu bur yalla basirun aji gisuna tamalon li ngeen def wala ci ñinga xam nak kabaro ay yefer lañu baxlum ñamit len ci ñom awliyaahu baxlu ñoy farak len ci ndimbal ñoy dimbal len xana ñoy donante yalla neena waxna ba yegal in la tafalluhu ndem def len li ma wax yeen julit ni in la tafalluhu mufannun nga duggal ko ci bir lam nga moy sadaga ci illaji in la tafallahu ndem defulen li ma wax takun kon da na nak de fitna fi lel ci souf wa fasadun ak yaq kabirun bu mag wala fi nga xam nak amano gam nañ wa hajiru ñu gaday wa jaado ñu nango jaat fi sabrillah wala fi nga xam aw tapu ci nañ yonent wa nasiru ñu dimbali fof ñoña joge nañu makka dik madina tapu rasulullah nang ko dimbali ñooñu ñom lañuy tudde mo ajirona ñaleen dalal ci madina ñoy walam sar dañu dikkon leena dem lazima tabawu dara wal iman ñu xamne ñoo dikkona wacc ci kër ga ku joge makka ñu dalal la ñoy mo ajirona ñileen doon dalal moy walam sar ku ci yor ñaari jabar sax fa ci benn ba bëgam sunna ko ci war alal seddel ko ci digg ba jox len ko dimbalé len non lañ len defal mu tombe tabaski yenen ci bi daal ni yene yapp tabaski ken duko dencé bu wésu bis bi yapp tabaski bu wésu bis bi ko am ko ray tabaski nang ko togg lepp tay ha tabaski mama ñi def nonu en tabaski ñu yoon nañu sagat lolu bama koy wax gan ñi la bëggoon ñu lekk ci yapp wi legi man soxna legi ko am tabaski man nga denc man nga sarxé man nga lekk man nga def ci ci filière di lekk ba ba muy jeex gan ñi rek taxoon ma wax lolu ba legi am nañu di japp naan yapp tabaski kenn duko def ma kéwi dom dégg ci lool ñi nga def clip del xana ki daal musrek bokk yéefar yi man ko xane yéefar la waaw kooku de boo toggee trastin ba mu ñor ba ñam yi pare nga woote mën nga koo woo mu lekk waaye dafa am ñun nag jaaduwul ni la gàddu tànk yëti ko ñu nuru cara nga nag déedéet woo ko mu ñëw lekk rek bu ñëwee lekk na ñëpp rek bu ñëwee lekk na ñëpp rek waaw noon la de loolu de la ñu bind bu ñëwee lekk rek ñaan ñor na mu ñaan ñor lekk def bañ nag ñu ñëpp la fi nekkal gannaaw ñor na moom ah nee na nag kan la sax ulaayka ñooñu def loolu in laa tabaloowu bañ koo def li yàlla wax ñu def ko in laa tabaloo dem defaleen ko li dana nekk dana nekk takkun fi lëg li wa fasaadun kabirun walisina amano wa xaajaro wa jaado fi sabilaa walisina awa nasoro ulaayka fum ñooñu almoom na na ñooy jullit ñi ñooy wéy gëm ñi bopp saar bi dee loolu la commencé woon ulaayka humul mu'minuuna haqan bopp saar bi loolu la commencé woon moom la wujj moo tax ba tey ñu sopp ko ci kuy taalifi way boo waye ba bëgg a jeexal la nga jëkkee woon nga mujjë itifaq nee na min baadu ca gannaaw saabiqiina ye min baadu ay saabiqiina ila al iman ñi nga xam ne dañoo gàtt dañoo gëm yàlla min baadu ca gannaaw ña leen jëkkoon a gëm ñu tàpp si leen nag muy mu aajaroona ye ña leen jiite woon ca gëm moo tax mu ne min baadu mooy waalam saar waajaroo ñu gàddaay wa jaadoo ñu nangoo jaar maa kum ànd ak yéen fuuleeka ñooñu gaaykat léegi min kum ci yéen lañu kat ayaal mu aajaroon a yéen waaye gàddaay ñi mujjee ñoo kat ci yéen lañu rabbana ixfir lana bu ngeen dee ñaan na ngeen leen ci boole rabbana ixfir lana wala ixwaanina la sina sabaxoona bil iman ñaanal ñu la jiitu ci l'islam kooku alquran a ko santaane rabbana ixfir lana wala ixwaanina la sina sabaxoona bil iman ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ci gëm yàlla yàlla yàlla na nga leen jéggal buulu la am ak ñi nga xam ne nag ay boroomi jege yaale lañu sawul xarabat baaduum lenn ci ñoom nag awdaa ba xalin moo mën suuxal loolu nu yeesu woon ñoo gën a yey nag ci lenn ñoomit ñu mujj leen mën suuxal ci tawaarus ñoomit askan mujj leen mën suuxal fi kitaabi laay ci téere yàlla bi ina laay ni ci bur yàlla mirage na mu tëddee woon dafa mën suux koogaat ñu mën suuxal ko leneen tëdd ñu mën suuxal ko leneen tëdd ci nag ba ci li nu nekke nag ne laa ni ki bur yàlla àlli moom xam na bi kulli seen ci lépp la yàlla lu nekk xam na ko baraatun nag wax nañ ci wax yu bëri li tax amul bismillah arrahmaani rahim am na ñu ni moog lan faal day benn saar am ñu ni yéefar yi dañoo arab yi dañoo habitité woon buñ dee firi wala re buñ dee bind leetar duñ ca def bismillah arrahmaani rahim moo tax te lii nag baraatun la moo tax amul bismillah arrahmaani rahim allo si ko defe ruul maani nag nee na bismillah arrahmaani rahim yi mi ngi fi nee na baraatun gi baa gi mooy bismi raa gi mooy raawuk rahmaane raawuk rahim alif gi ci baraa gi mooy alifuk allah ku ci yor àlloo siw ruul maani boo yoree ci bopp baraan da nga fa fekk lii ma wax wakatabaha bi surati nnaml waaw ñu ni amrun daqiqun mbir mu sew la mbir mu sew la baraatul nag ñu ni boo amee kuy naan sàngara te koo bàyyi boo ko bindalee téeméer bu ko naanee rek dama ca génn ben bab baratum ben bab da nga bind ko temer ben bab rek ko tere baratum moy fi genn na ci dañ taluna dana genn ci sangam aatun asili baratum ak dañ talula ak genn la min lay ci yalla wa rasuli yalla neena genn na ci yefri ila lazina firina wala rewa amatuna ñom ben wala re yonenti bi momitam genn na wa rasuluhu yonenti bi momitam baratun ak dañ talula bu joge ci mom ila lazina jëm ci gañ nga xamne aatun baratun min allah baratun min rasulihi aha waya baratun min allah wa rasulihi aha dede ila lazina jëm ci gañ nga xamne aatun da ngeena wala rente ñom min musrikina ci ñi bokale ñenti wer nak fe ñenti wer fe ci wo dox len ci lan ci susi arba'at asul ñenti wer yo xamne mi ngi commencé corté bokku lan ñenti wer yi nga xamne dañu aramal ko ci xex bokku lan ñenti wer yi datu wala rewlo won bokku lan ñenti wer yoyu mom ci digiw teleski la lakke ak teleski tam xar ak ndey ko ñenti wer yi nak ci fukki fan ci corté la commencé ba ci fukki fan ci rak ci gam bokul wa alama ta ngeen xamni anakum onaka yeen khairun bisillahi du ngeen raw yalla wana la naka yalla maksil kifirina dana toroxal yefari wa asanun litam azali asanun ak xamle la min lay gu bay ko ci yalla wa rasuli ila nafi jene ko ci nit ne yawmal hajji ci bisub ajba al akbari ma yawmal nahari bisub teleski ci la wacc motax ñu nan hedul akbar يوم الحج الأكبر أن الله نكبر يلا بريء جننا من المشركين ورسوله يننتبه مانتا بريء جننا من المشركين يلا جننا كوية بكالين يننتبه جننا كوية بكالين ويبني يلا جننا كوية بكالين أجل يننتبه ها؟ مبتد له؟ Ah, mutadala. Ben nek atit. Ah, do atit ene do. Do waw atit. Amna bind kat sax ñu ni li mo waral xam xam grammaire ñu andiko yu koy jangale. Da ben sam rek mo ñoon yalla genn na ci musrikine genn na ci yonentam. Ina la bari woni mel musrikine wa rasul. Ina ndir mi nang mat na sax pexe. إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين فإن تبتم دين تبتم فهو من تب خير موغن لكم يلين يتواليتم دين لنكم ينك ونكد فعلم وخم لين أنكم نكيين خير موغن لكم يلين دنيا مراودة wa bashir khamal lajina nga xamne kafaro ay yefal lañu nga len xamal bi asabin ci mbugal alimin bu metti ila lajina ndarek nga xamne atum da ngay na fass ak ñom wala re min al musrikin ci way bokalañ suma tap nak lam yanqusukum bu len wañ ci sarte wala re say an dara wala yusahiru te bu len dim len te buren dim len te ku xex ak ñom alaykum ci yeen ñoñu kon astaghfirullah wala ñu suru lam mana lam yen qusukum ñoñu wañu wuñu say am dar te sarte wala re da ngay na wala ren te ñom sa ñoo wañu wuñu da ca sarte wala re wala ñu sayru tayitam dim len te wuñu ahadan kam alaykum ci seen kaw te ko ñu koy xex ak yeen ñi dim li ñoña lepp ñu ko ci la atif nenga fa atimo a matal len ilen ci ñom ahadum sen wala de ila mudatihin ba fa wala de wayam dab banen defon inna la ni fi bur yalla yu bu bëgg na sopna muttaqina ñay ragal wala rek tisan salaqan dañ diexna tisan kharaja mana tisan salaqa motax muy firi khubitum jam insala tisan salaqan dañ diexna dañna al husul al al sur wera al hum yedeñu aramal ko jaxata moy akhir muddatu tahjil moy ñent wer yima len doon wax bokul ak ñent wer yele fukki fane koribe fukki fane nday rak ci gam tahjil fofu la dab bayamon bu amé nak bu jexé nak moy san salaqal usru faqtulu raylen mushrikina way bokalañ ay suba jet mom fekk fu ngeen len fi fekk bu ngeen len fekke bi lin aw hurum bu ngeen fu ngeen len fekk waxu doon jappelen len ben nga wasuron ngeen tak len ci beurep bo xane bi doot ñu fa mëna jop waqudu na ngeen tok kula marsadin bepp bo xane fa la ñi wara jaar lawum ñel len bepp tombay fepp fu ñi wara jaar bepp yoon bu ngeen yaakaar frontière bu ñi jaar la tek len fay nit bu ko kenn jaar bu kenn jall nena fa inta bon dem tum nañ ci kébeur ga nak wa qamo ñu nango saxal salata jinni juroom wa to ñu nango joxe sakata asaka wa xalo bayileen sadulum seen yoon legi bind leen nak tej ngeen te yoon farancer yi bayileen ko inalani ki bur yalla kaforun ko zural jaam la rayum ko taxo yermandel nena we in mustajaraka ndem kenn ñew na ci yow di sakko ko ko musul di sakko muslu minal musyrikin ahadun kan minal musyrikin ci way bokalagn yalla neena yonen bu kenn ñewé nak bëgg mukki nak ci noni bañ ko ko ray wala sa balamu bañ sa gañ ray ko mu ñew fa ajjuhu musul ko atayesma nga bayiko mu degg wax yalla ji lay wax fa ajjuhu yir ko musul ko atayesma ba mu degg salama lay wax yalla ji ndax mu tuub mo deg lo wax yalla ji da nga wax ba yeggal suma taf akhlahu mu yubuko ba keureum suma akhlahu yubuko mama na ba famu ñu ni yubuko ba famu ñu ni ah man no ay maskanu waaw mo may famu ñu ni yubuko ba famu ñu ni way bara di xana gra lol dafa melni dañuy def waaw waaw ko ko rek aji waaw waaw dangara wu mbir me tax xamna ma graw dafa graw xamna da ko def ba nopi na babakar ya jitt ajj ya nek amirul ajj comme ni defal wajjo len waaw ya nek amirul ajj babakar dem ba pare nak lay ji wacc xam len nak lay ji nak xam nak ne na mbir mi nak yon len kenn war ko yobul sa mbokk nak ku jege ñaare nak mu daali wo alin mu ñew mu ne ko dabil babakar ak mbolo mo ma andal mo jot ko ne ko neeri ke le delu ci gannaaw nga jiti ajj ndike alin legi man lañu jox ajj babakar mom daali dem ci gannaaw tok ci gannaaw alin jite ñun la dañé won dana ci juroom ñent fam ci gaday ba wala juroom ñet waaw néna ci jaar faaje ko ko dafa légui dañ tawarkal tawarkal to la nga ñak ab talibi lay ñu kallam lay ci amana wa salaam ma amana néna nak salika loluy mu tuddu benam ci naka ñoom xawmul aw nit lañuy waxani la yalla mo na dañoo xamul diine lay diine yalla kon nak bayi len bañu degg alquran neena kayfa luyte kayfa la luyte kayfa yakun luyte lil mushrikina ahadun ahadun hindallahi way ndarasoli lutax ñoom am ñu wolorante yalla amu ñu ko gul ni kayfa la yakun lil mushrikina luyte lil mushrikina ahadun wala re indallahi lutey ñu ñew ci l'islam am ak yonenti bi wala re am ak yalla wala re way ndere rasul ci yonenti bi ila la ci na ndere ñi nga xamne atum a dañu wala renté ak yeen motax wajjo bu mu doon wax ci gannaaw motax muy wax li motax muy wax li koku don deglu su muné ko yir ko bamu deglu alquran nga yob ko ba fam ñëmé motax non kayfa la yakunu lil musyrikina ahadun inda llahi wa inda rasulihi woom te ñom kafiruna ñi na qadiruna ni ay waré kat lañu motax ñoñul tax do len bay am yalla du anal ñom wolere du ko anal yonentini ila lazina tum da nga ngay wolerante ñom nak indal masjid bi fas jakaji al haram ci yowma hudaybe te moy wa quraysh ngeen difa def riño sama istaqamu fe ñi ngi sax lakum ñel len ci wolere wa fas jakimo sax len law ñel len ci wolere wa ina la nafi bu yalla yi bu bëgg na mu taxé na ñi ragal ak firi wolere kayfa yakunu law mahadun naka ñi amé wolere ñom yéfuri te ñom woni saro ndem mot nañu alaykum fi yeen la yarqubu dutu ñu sam fiikum ci yeen julit ni illam ak mbokk jega ñaale wala ci matal duñu sopp wala duñu sopp duñu sam wala re duñu sam orma duñu def dara ñooñu ñu bon lañu yorlonakum da ngeen leen di gërem fi awwaayum ci seeni gimi yorlonakum ñi ngi leen di gërem ñoom yeufari bi awwaayum ci seeni gimi waya wax la rek kat waya wa taaba lank na xullu bu mu seeni xol du matale wala de wa ko serum la gëna bari ci ñoom tassu xona am ben jang kat bu laaj ben bind kat xam nga ñoom dañuy loxtu neul tax yalla ne wa ko serum la gëna bari ci ñoom tassu xona te ñoom ñoom ñepp ay fasikh lañu ñu tax mu sété nonu mu waxé nonu wa ko serum la gëna bari ci ñoom tassu xona ne na dafa am ñu dul fasikh mune li tax alquran wax ko wa ko serum la gëna bari ci ñoom fasikhona da ci am passé yo xamné buñu yaggé dundu dañuy djéblu motax la gëna bari ci ñom luñu djéblu mukk ay taxé xona lañuy déyal motax mu né wa ko sarum faté xon li du djéblu dal mu notal lu sew la waaw ismu fayl wa waaw waaw itaraw jinde nañu dayat la ci alquran yalla ñu sama nam ganjar xalle lan ju neew an sabili fa sabdo ñu fago an sabili bay fa yoonu yalla inaw ne ko ñoon sa ñaaw na lool ba la nga xane kaano nek nañu yamalo na diko def la yarqubuna du ñu sam fi mu'minin ci ku gëm yalla illa ak bok wala ci matan du ñu sam horma wulay ko ñoñu gay wu ñoom mu ta do na geeg gi nañu daya ci toñ ci bakkar fen tabo ndem tuub nañ wa xamo ñu saxal salata julli wa taw ñu joxe sakata asakat kon kat fa kon kat ikhwanu kum seeni bokk lañ kon de seeni bokk lañ fi diini ci diini wonu wessel yalla neena faram facce nan da nañu faram facce ayati ki nané la ko ñeel aw nit yalla mo nañu xat wi nakaso neen fi nañu faawu nak ay manum seen wolere min baade adam ganna ba ñu wolerante ba pare nak nga xamni firi nañu nak ay manam seeni kelere firi nañ ko min baade adam ganna bañ defante ay wolere firi nañu kelere ya firi nañu wolere ya neena wa taanu ñu jam fi diinikum ñu ngi ayebal seen diine adu moy wolere han adu moy firi wolere waaw ay man di firi kelere ki dang ko wolerante ni ki ndo wolerante ko yalla kelere ak wolere ki kelere ki wolere nana nak buñ ko defé nak nga xamné nak firi nañ ko fawu nak bon nak nangi tekke ayebal sen dine fa qatilo ray len xex len ak ayematal kufri kilifa ak yefere muy jamu imam kilifa rek lay firi ayematal kufri ke moy jamu ja kilifa yefere kilifa yefere ray len nda innum nak ñoom la imana deet wala re deet kelere ko amuñu ben kelere ak yeen law ñel len laalum ndax ñoom yeen taxo nañu daytal yalla neena allah allah gor gor len tahdid la tahdid allah gor gor len bay ñaax allah gor gor len tukhatilo na ngeen xex xaw man aw nit makkaso ño xamni dañoo ci ay nanam seen wukkere bi ngeen amante wala re bi ngeen amante won ak ñom ñu firi ko wa xammo ñu itto bi xaraaji rasuli genné yonante ci makka ñinga dajé ci daru natwat biri ñu ñu seen kuru bi ko ci lan fal la seen ak fa lolu isbu toko aw yukhru joko wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin sayyidina wayamkuruna iqtiraran sata dahbuhum wayamkurullahu idmaman bisullihim ah lepp alquran la nana wa hum badawakum awwala maratin ñoleen jikke ñoleen ko jikke awwala maratin ci ñeel ben yoon wa attaxaw nak da ngeen leen di ragal wallahu yalla kat aqumu ganay kat an taxaw ñu ragal ko fi tarki qitalin yalla ganay de ñu ragal ko en kuntu leen ne ngeen mominene deggum xatalom xex leen ak ñoom xatalom xex leen ak ñoom xex leen ak ñoom ne leen woor ni yu asibum da na leen bugal la bur yalla bi ay dikum yalla da na leen bugal ci seeni loxo ci seeni loxo la koy jaarale nak yeen jul ni yalla ji bopam du wacc yoro yeb waye nak da koy da leen di bugal da na leen duma ray leen jaar ko ci seeni loxo waaw mo ngok aha aha bi aydikum qatiluhum yu'ashirhum allah bi aydikum aha la ceddo ba waxante ak serigne bu sante ba jam bop ci serigne basirou jaya ci njaguri mu xolo ak mom nak ah ma janang naga jek nak dañu ami kurtu kurtu mu xolo ak mom nak ceddo bi nak daldi kurtu bop bi lu mu fukki ciore ak ñaar ak ñu dox ci mbaxana ni nek sama bop bi bako yalla tabax fekke yoko serigne ba ne ko yalla fekke mo bamuy tabax sa bop bi deug la wa yat bi koy tok la nga jox ah yat bi koy tok mom la ma jox de jakku sam jot rek mu dox mu de tay nena ko ci kenen dina didi han ken dina didi dafa am baat de bi waxani ci ci nene rek la la lay lay muju kalimatul haqq yuri bi baatil yuri lay en ko ndo am nga tawit bobu lay la nga gis ni ni di wax yemu yalla men la kene luma dara nangam ci nangam ah deug la de bari bari yalla neena khatilu um yu'ashiru la yajan mi di aydikum ci seeni loxo way yuxim dana len gatchel bi aydikum ci seeni loxo way yansurukum dana len dana way yansurukum dana len way yansurukum wala way yansurukum way yansurukum la wara don ah ndaxte khatilum yu'ashibum mom lay tatti day dihi way yuxihim dana len gatche way yansurukum nete yep ben la alin ci ñom ba ci way yassu mom tam asaf la len topando su doora xawmin bunni aw nit ca grand-mère ba momini nañu gem batay bagu ko way yuxib ci la bok dana deme khaysa qulubihim lepp lu ko jossam ben la seen merum xol waye tobu nak mu so ko nangul tu law bur yalla nak al ayo tobu dina nangul tu law bur yalla nak allah man yasaw ci ko neex bir joji ila al islam ka abi sufyan ki say say yoy la bokkom waye nak da mu jutub nak ci fatu makkata fatu makkata ba nga xamene gili yi bari nañu hadatu ala ko nak ne tan yele ci nak ne kala yele ñextal ko ku nek da yelen ñextal ko sawara wi na jeppet lu mat fukki jini sepp ak ñaar di tak wa makani wi sawara nak li ko xam lu mu doon naka ñu genn di seti sawara wa rek ñu romban ci ñom lu bu dekk da di nek kenn du gar sa keur nak wala deg ni ko du gure ñu reey la ñu de yonent bi nako abou sufyan ku bëgg dara jala may ko dara ci mbir mi sokk maye rek dana jébalu. Yonent bi nag ku dem kër Abou Soufiane raw, kenn du la fa set. Ku dugg sa néegu bunt ba raw, ku dem ca Kaaba ga raw. Yolu loolu nag rey rek. Liñ daataan cere rey de fekk ne Xaalid Ibn Walid rey lu ëpp juróom benn téeméer. Walid baay ba saay saay la, waaye Xaalid ku baax la. Waaw waaw kërmatu Umar war jëmm mu xëy raasu jër ma ne ki nga waxante Abdou Soufiane waaw ak ikramatu Ibn Abi Jahl ikram kooku indi na turu baay ba lu bari nag ci sara yi Ibn Abi Jahl rôle ba am ikramatu Ibn Abi Jahl ñu bari dañ koy tudd rek duñ tudd turu baay ba ndax baay bi lim bon ikramatu Ibn Abi Jahl dafa bari woon xam-xam ci firikati alquran yi la bokkoon dafa am beneen ikramatu nag boo xam ne bi Mawla Ibn Abbas la mbaa yàlla Ibn Abbas la waaye ikramatu Ibn Abi Jahl lu ñu ne mëggutulu baay bi dañ naan ikramatu rek yem fa kekk ndax ay ruul bayam mën na koy indi ci yenn yi man na rëbb naa ko ba tey. Naal doo mooy turu baay bi foofu ah mu daal di jébbul gi nag moom balaa lay bee bàcc ñu defal ko puwaar boobu le moom Abou Soufiane yow toobu laay àlla man yi saw ila islam ka Abi Soufiane wala ubur yàlla alimun aji xam la alkim ajaate dëgg la am nag bi maana am satul inkaar am agirtuma am dangee nag yott ni am tutrakoo dañ leen di bàyyi rek yenn julit ñi wala ma yàlla mi tax xamlewul xàmmeewul laabur yàlla la si nañoo xam ne jaaroo nangu nañoo jiyaati leen kum ci yéen wala mu taxisoo te duñu jàpp wari jëtan ab xërëm wari jëtan xarit bu dul julit kuy bokkaale min doon laay bàyyi fa yàlla wala rasul yi duñ fa bàyyi yonente ne wala moomini na duñ fa bàyyi way gëm yi di jàpp wala jëtan luñ ko def koo xam ne kii day jékki ba gudd rek mu ne waroos ci sa néeg te du jullit du fa wax lu baax mooy wali yetam wallaahu bur yàlla xabirum aji solo la bi maa taamaloon ci li ngeen di def maa kaana nekkul lil musrikina ñiil boy bokkaale ñi an yaxmuroo ñiy dundal mas loolu ñuy def ci néegu yàlla bi du ko dundal ñiy dundal mas masajidallahi masjidallahi ñu masajidallahi masalan bu ñu dundal néegu yàlla bi ifraati wal jàng dagal na masjidallahi dagal na masajidallahi nee na saa yi dina te ñoom seen ñee seede alaan fu sam ci seen bopp dul ko fii ci yéefar loolu ñu def ci jàkk ji alal duñ ko def lu mu bari bari bari bari kenn bu ko tudde dundal jàkk tànk saa yi dina dul ko fii luñ ci def lu mu bari bari bari bari ci jàkk ji kenn bu ko tudde dundal jàkk ulaay ka ñoom ñu ay bëggate yàqoon lañ def sa jàkk ja amaaluna seen alal duñ ci def yàq na ñàkk nañu seen alal duñ ci am tiyaaba woomte ñoom xaal dona way sax lañu fi naari ci sawara innama yaamuru dëgg dëgg kii dundal masajidallahi jàkk yàlla yi ki nga xam ne la ñuy def dañ koy tudde dundal man mooy ko nga xam ne amana gëm na bilaay ci yàlla waaye tiitaru boobu ñu naan noodaan noodaan jox ndox ñii aj màkkaag sam-samat noo koy yorog nooy dundal jàkk jeeg noo koy defarag yàlla nee na yëpp faare wuma ci dara innama yaamuru masajidallahi man mooy ko nga ne amana gëm na bilaay ci yàlla wal yowmi ak bis bi axiri ba di mujj waa xam ne mën na ngoo saxal sa jàkka ja salaata julli waa taw muy joxe sakkaata asaka wala mu yaxsa ca ragalul kenn ilallah nda rek yàlla fa asen ñoo ñii day kon ulee ko ñooñu gaay an yakkuno min al muhtadina ñooñu ñoo nekk di way jub waa fekk yoo si naa li naan ko maa la gën booba Abbas tuubagul ndax nu noo yore lii yor lii yor lii yor lii yàlla ne ajaaltum ndax da ngeen di def sixaayatal aaji ñii jox ndox woy at ñi ismu jinsit la ci fu jaaj sixaayatal haaji ñii jox ndox woy aj yi moo tax ñu koy tuddee kuy bëgg a dem Makka al haaji aji jublu ji aji jublu ji Makka aju jublu ji alxaaju kon aju jublu ji Makka góor gu yow gale gu sant gi lo tecir mahawon ñu ko lo ñoo ma sa top ba yag alhaji makhtar jang am kum doon waxal alhaji diw ñu bay ko wax ba yag mo ko ñoo mu ko makhtar alhaji jël lu ko kassara ma wax di def ko dinni dinni ko dinni ma dal ne xew mun ko mo tat da na won alhaji bo kon day wax deug de boy wax day def ko dinni lu gëna wax am jëw sax ay ko damé goor gi ko ko day war ak ak day war nañu na xaritu ma ta neena leen di wax dara mun abdu alhaji mu ji waxam sa day tam tam yow dal ak ñor ñew la ben ak den ñew na ñu bañ waaw sama xaritu la am lu ko lo man lu nekk da mu ko daan laaj lu nekk lo am na lo joxam te bo waxe lu non kan mu na du man de du ko ci baye dara mom dal xama yalla du ko yobbe rek la lolu bimu la ndax mom du ngum ma gi dafa yag de taw ma xal du be yalla ndax ta ko ma dal bokay bokay jangal yalla do jang da ngay jambam yag mu la taxawal ha nga def lo xamne nit na ma jindal yoy mu la taxawal da taxaw kuma ci kuma ko be ci ko ni ko ma jallo yag jall bo jalle bu ko defal ma yent yon na taxawal da taxaw mu kuma ci nak teb jeft ko ando na serignum fofu rek ñoom motax ñun wala ko fofu waye hajatu lañu wala wax digeen hajatu du wa amaratul masjidi wa amaratul masjidi ci ñentam ñoy bundal jakka ja al haram de li ñu aramal kam man dana mëna yëna sa nga xane amana gëm na bi la ci yalla wala ñu ak bisu akhiru ba di mujj wa jaadu mujjatu sadd la ci yoonu yalla yalla neena lay tawna duñu yemo inde lay fi yalla ci ngeneel wallahu bur yalla la yu di dugubal xawma nit ñe salimin ñi nga xamni ay toom kat la la jina moy ñi nga xam la jina nak ñi nga xamni muy wax ci jog amano gem nañ wajaro ñu gaday wajado ñu jiat fi sa illa ci yoonu yalla ben walin andak seeni alal waan fu seen dimbele ko xadax da waan fu seen yobale seen bakane bop bañ ñoo de asama ñoo gëna mag daraja tam daraja indallahi ñoo ñu day asama ñoo gëna mag daraja tam daraja indallahi fa yalla min khayrihim walaka ñoo ñu gay hum ñoon fa aysona way texe lañ ana luy texe ju ñu bashiruhum texe ga ngi ni ñu bëgg wax ñu bashiruhum dana leen digale rabbum seen borom bi rahmatin yermande min lu bay ko ci yalla warilwanan ak ngeerum minhu lu bay ko ci yalla wa jannatin ak aljanna yo xamne ji lawum ñal na len fi ci aljanna ja nayum xewal muqim gu sax yett yoy leena yalla di defal mom la leen di bëggalé xal dina mbir mu ñi sax fi ci aljanna abadan ina la ni ci bur yalla indi won nek na mom ajrun ab yol gannaaw bu yoy yu passé ba nappi benen yol nak nek na fa mom ajrun ab yol asimul buri yalla ci naamono yeen gañu gëm ni yalla amna ta sax ci la ta taxo bu len japp abaakum seen bayyi awliya kharit wi ikhwanakum ak seen mbokk yeen bokkom del bay wala yeen bokk bay wala genen bokk inistawo seen ñi ngi tan ñom ñu ko fure kever ga alal iman du ko tek ci gëm yalla fe kever no len gënal gëm yalla bu len len japp kharit wala tawalon ku fe ci ñom sa bay wala say mbokk min kum ci yeen soule ka ñoo gaay ñoom yaal mëna ñoom mo mayam way togn lañu xul waxal ni ñi nang wala gaday in kana nek nek na abaukum ahaba ndem seeni bay mo gëna sopp ci yeen wa abnaakum ak seen doon yi ahaba wiyax waana kum ak seen bokk yi wiyax waana kum seen mbokk yi ahaba waas waaju kum ak seen wayel koy muy jabar ak leneen koy andal ahaba wa asiratukum ak seen askan yep seen way jega ñaale jekene ahaba wa warum wagana alal di ngeen dëgg yaqtaratuma yi ngeen di komlo wati jaaratu ak marchandise mo xani tax sawna ragal ngeen kasada ak lambam bu ngeen deme baye tafi ahaba wa masakin ak dëkkoo yu rafet tardawna yu leen neex yu ngeen gërem loolu commencé ci abaakum ba fi lum ci mën di doon ahaba bu gënee sopp ileekum ci yéen minallaahi ci ndigalu yàlla wa rasuulihi ak yonent wa jihaadin ak jihaadin fi sa ak jihaati fi sabiir fi yoonu yàlla fa tarabaso toog leen ban fekk leen ba tarabaso toog leen ata yaatee law di amrihi toog leen am ci do jawab sax han dog len dog len wallahu bur yalla la yidi du jubal muk xawma nit nya fasikh na ñi ri fasikh laqad dag la masalakum dimbali na len la bur yalla fi mawatina dimbali na len ci ay beurep bobu nu genn nak ah muni nak bu bekkene da ngeen ragal ak ñak han yalla dana len tomal nena ci ay beurep kajere ñu bari muy badar ak quraysat nadir xex yu metti yoy waskur fatene ko yow ma hunayna nga won ci digante makka ak taif ñi ko xex ci wéru korité isa jabir kum balen yeme kasartu kum seenu bari yeen judini nan tay kenn du non nak nekkon nañu bobu de fukki jinne ñaar yebar yi di ñenti jinni ñu damu nak defa nak ni sotina yalla neena salam tok ni jeriñul an kum walul len sayan dara wala qatta pis mu gudal lena dak an kum alaykum ki yeen ardu susa dina rawbat andak susa yaatu gam yaatu yaat maji mahala dina rawbat andak susa yaatu gam yaatu mu gina xajatu ci deggo ku nan borom problem nan xajatu ma ci dekk bi xajatu ma ci dekk bi dina rawbat andak la dekk ba yaatu yaatu la aduna bi yaatu yaatu ñu xajatu man suñu ciéne suma top wala tam ngeen dëgg muddi bi dañ gaay ñu mëna wa do badal ñoo mi tam ñu gëna neew na fu mëna neew non waaw non la suma top am sallallahu alayhi wa sallam yalla sakina ci ko yalla nang soga wacce nak sagam sa tumaniyatuhu tumaniya moy sax tumaniyatuhu tumaniyatuhu sagam sa sagam sa tumaniya tumaniya tumaniya mota ñu tonku bu nekk ci julli am ko ci kulli rukunin min arkani salat tumaniya bo taxawé na ñepp xamni da nga taxaw bo seggé ñepp xamni yaangi ci seug bo seggé ñepp xamni seggi nga yu nekk da fay am tumaniya farasala farasala de wabay ci julli yaqku ala rasulihi ci yonent bi walal mu'minin ak ci way gem ni wan sala wacce gino don mbolo nak soko wacce wan sala soko wacce nak gino don mbolo lam tara mo xani gisunu ko mbolo malaika yi wacce na way gisunu ko wasa ba mu soko bugal nak la ci nga xamni kafaro le dinañ habbas nak sok di kuribat la won bat bi dafa digeul muy wote ci kaw nan am ngeen dimbal ñew leen ñew leen ñew leen fu nek way buqati ko fu nan labayk labayk labayk musurandu yonent bi musurandu yi nga japp ci baxla amna ko japp ci labe baxla bi ci ne ci ndey yor ci ne ci chamoy yonent bi musul matul dega ci wasalika gisaul kafirina lolou moy peug yo bari sama tax ye tobu na ngul tu la bur yalla min baari salika ci gannaaw lolou nena allah man yasaw ku ko neex wala bur yalla qafurun ko fidal jam la rayim ko to ko yermandila yalla ci namanu yen ni gem yalla amna innamal musrikuna way bokale innamal musrikuna ni bokale ñepp la ci ap makka lañ ko daan def makka ci epone ay musrik moy ñu doon jaamu xiram bu la laaje lan moy musrik na nga ne moy ñu doon jaamu xiram ah ñi nga xamne ah dañu doon jaamu xiram ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya